और विद्या संप्रदाय प्रवर्तक है, विद्या संप्रदाय जो है धर्म विद्या जो है ये संप्रदाय के प्रवर्तक तथा मनु नाम पूर्व आद्यम अर्पण। अब मनु को भी जो है पूर्व के द्वारा पूर्व जो था ना वो पूर्व द्वारा सभा के भगवान ने किया था, पूर्व मैंने अतीत का संबंधी है तो पूरी और पूर्व पूर्व पूर्व के न आद्यम किसके किसके पूर्व में हुए हैं इसलिए आदि जो भी है ऋषि भी आदि में है और मनु भी आदि एक मनो वो कौन मनु है भाई तो सावरणा था कहाँ प्रसिद्ध है प्रसिद्ध पुराने जाना पालकार ईश्वर के पुराणों में प्रसिद्ध है वो प्रजाओं के पालक में है और स्वयं जो है ईश्वर ईश्वर के समान भी है। महर्षि नाम मनो नाम का पुण्यम विशेष कहा भावा तो तेज के दोनों में महर्षि और मनु तो तेज ये महर्षि और मनु ये दोनों कहते हैं कि तेज मदभावा मदभावना ईश्वरी तथा भावना ईशान के तथा वो सर्व की ईश्वर में इसकी भावना भावना परमा और उसी भावना का फल क्या है वैष्णव सामर्थ्य को देता वैष्णव के लिए मानवियों में मनो में कैसा तेज है वैष्णव के क्यों वैष्णव के आगे विचार है कि जिस प्रकार की आप भावना करेंगे आपका जो चित्त जैसा हो जाएगा ना तो आप भी हो जाएंगे जो ये संकल्प है विश्व रूप में जो है आपका चित्त ही कुछ हो गया तो वैष्णव के हाथ में रुक संकल्प तो है आपका जिस रूप में जो है वो टिक जाएगी उसी प्रकार का सामर्थ्य है उसका फल क्या है भावना का क्या फल है भावना का फल है वैष्णवीन सामर्थ्य नो पेशा वैष्णव सामर्थ्य की करेंगे वैष्णव या सत्या अधिक सत्य न जाने स्वयं वंश इसलिए वैष्णव शक्ति भावना करेंगे वैष्णव शक्ति की तो जो है सब शक्ति आपके अंदर आने दूर को उसके क्या है कि विष्णु के समान ज्ञान ईश्वर आपको प्राप्त हो इसलिए कहा कि वैष्णव या सत्या अधिक इसलिए वैष्णव शक्ति को अधिष्ठान किया है इसलिए ज्ञानेश्वरी होता ज्ञान और ईश्वरी का जो है वो जो सब कुछ था शुरू जन्मनो वैशिष्ट्य मानते उनके जन्म में विशेषता है ऐसी विशेषता है कहा कि हम लोगों के समान उसकी उत्पत्ति नहीं मानता मन से उत्पादित मैंने मन से उनको उत्पन्न किया योनि सृष्टि नहीं उत्पन्न ईशा मनुना महर्षिणाम सृष्टि लोक लोके इमान सावर चंद्रमा प्रजा इन्हीं मनु और जो है महर्षियों की सृष्टि ये सारी की सारी चराचर जितना जगत है ये चराचर जगत जो है इन्हीं मनु और महर्षियों की सृष्टि है तो सब सृष्टि मेरे हुई थी क्योंकि मैंने इनको उत्पन्न किया और इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई सारी की सारी सृष्टि जन्मना जब भगवान जी देव विष्णा द्वितीया जन्मना च संस्कृति भूता मनवादी नाम अस्मिन लोके सर्वा प्रचलित है उसका संबंध विद्या को लेकर के है उसका संबंध जन्म को लेकर के है इस प्रकार संस्कृति भूता जो है मनवादी नाम अस्मिन लोके सर्वा प्रजा क्या कर जितनी भी प्रजा है वो दीदी बोला है तीन बता दिया चराचर प्रजा तक उनकी संस्कृति है सर तो उन्हें भी कोई वर्णाश्रम दे नहीं सकता वर्णाश्रम गया था नहीं? हाँ, ब्रह्म वर्णाश्रम भेद जो है वही था ना। वर्णाश्रम भेद तो सबसे शुरू पहले तो जो है इसकी जो है शुद्ध के है सभी ब्राह्मण जी भी। अब जो है मनु की बात राज्य का हुआ कि जो है वह लोग पालन की उत्पत्ति होनी चाहिए घर के राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए। तब उसके बाद जब राज्य का संबंध आया तो खाना धर्म शुरू कहते हैं ना कि पर शुरू कब होगा ऐसे में तो शुरू होगा जब राज्य फिर जो है वह फिर प्रजा फिर पालन किया कि ये सभी व्यवस्था हो जाएगी प्रजा का की भी व्यवस्था है ये सिद्धांत करने की व्यवस्था है तो जो परमेश्वर के द्वारा जो है ये भी सोचाई की जो है वह व्यवस्थित हो जाए। मूल में तो यही मूल में भी यही है सभी ब्राह्मण है फिर ब्राह्मण फिर वाली का ब्राह्मण है सरकारी भी ब्राह्मण मनवाजी भी ब्राह्मण हाँ मनवाजी शुरू में मनवाजी का ये कहना वो राजा राजधर्म आया पालन का तो वहाँ से राज करते हैं क्षेत्रीय जाति की बात करती है मनुष्य की मनुष्य वैसे तो देवता में भी ब्राह्मण है क्षत्रिय है कोई है जैसा जैसा सब में उसके अनुसार देवता में देवता में यदि आदि में जैसे जैसे देवता उसी प्रकार का अनुभव के लिए देवता का दुर्गा शुरू कर रहा है। अभी तो ये चार सात चार ही उत्पन्न हुए अभी क्या देवता उत्पन्न हुए अभी चार ही उत्पन्न हुए चार शक्ति बात चार को यहाँ पर नहीं करना। अरे जितनी प्रजा है वो इन ऋषियों की और मनमाजी का कार्य रूप है इतने बताना है और उनको जो है बताना है कि वो सारे के सारे गरीब गुरु की और इसकी बात कर यहाँ कर तो आ रहा है वहाँ की जो है वह चतुर्दश का ही ऐसा इस ऋषि के आदि में चार कैसे उत्पन्न हो गए के तो क्रम से होते हैं ना चौदह मनु पर चौदह मनु तो पहले ही हुए हैं पहले कल्प में हर कल्प में चौदह मनु हर कल्प में चौदह मनु चौदह मनु ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न संकल्प अब इसी में देखिए अब उसमें जो खाना खाता है उसके की जो है आगे मनु होंगे ये आगे आगे मनु होंगे यही पर व्यक्ति जो है अपने कर्म संस्कार के अनुसार वो भविष्य मनु बन जाता है फल उत्पन्न होता है मान प्रतियोगी कोई मनु होगा तो उसके जो है खुशी का दिमाग हो जाएगा निर्णय का मन मन मन जहाँ हुए तो शत्रु का आ गई और उसके बाद प्रति आ गई मनु के साथ ही शत्रु इसलिए जो है वह प्रति आरम्भ हो शत्रुता भी मानते मान सकते हाँ दोनों को ये कही है शरीर का दो विभाग होते हैं आनंद ये शरीर का दो विभाग हो गया तो फिर क्या होगा बहुत इसे बहुत अच्छा मानक है उसके बाद भी कुछ मानक सृष्टि हुई पर स्त्री पूर्वक मानक इससे पहले स्त्री पूर्वक मानक सृष्टि नहीं बात ये थी कि स्त्री को आधार बना करके मानव व्यक्ति संकल्प एक हजार की जारी उत्पन्न एक हजार रुपये उत्पन्न किए सामने बनी है और संकल्प के माध्यम हाँ संबंध वो स्त्री संबंध है संबंध माने जो है मान संबंध का आधार नहीं एक हजार रुपये उत्पन्न किया फिर उसके बाद जो है आपका न्याय उत्पन्न किया ऋषियों के विवाह किया तो फिर जो है चराचर प्रजा के नहीं हुआ बाकी में प्रजा वैसे में सामर्थ्य समान सब के साथ सार्वजनिक प्रजा सीता विजय की जी प्रतिज्ञा बुराने को प्रजा नाम पालता सत्य की एक रुपया विद्या संप्रदाय प्रवर्तका मनु नामक पूर्वत्व मनु भी पाले उनके साथ वो मन के साथ भी चला जाएगा, सबका भी चला प्रजा नाम पालता मनो नाम का तुल्य ये हो सकते तो हो गया है तेषां मनुवान वैशिष्ट्य आश्वासन हो गया दुगुण कितम प्रभाव दिखा दिया ना उसके ज्ञान का फल क्या होगा विभूति योगम चमयो योगे नोगेन जो प्रतिपादित की गई विभूति इस रूप में प्रतिपादित की गई इस बारे का प्रतिपादन कर अहिंसा सत्ता रुचि है और इत्यादि मानसा जाता तो सभी हो गए भगवत विभूति। जब भगवत विभूति हो गए तो ये काम माने प्रतिपादिता तो क्या प्रतिपादित किया गया माया विविधा कार्य भवना ये हो गया विभूति क्योंकि वास्तव में तो और कुछ हुआ नहीं भगवत तत्व के अतिरिक्त तो हुआ और माया के द्वारा विभिन्न आकार में जो भवन है यही है विभूति विभूति ये हो गया विभूति यानी माया के द्वारा विविध आकार में जो है अपने को प्रकट कर उस विभूति को इसका क्या मतलब है योग क्या हो गया योग हो गया यही सर्वात्मक तत्व माया के जितनी विभूति प्रकट करता है तो वह स्वसत्ता पर प्रकट करता है तो परमात्मा हो गया सर्वात्मक सर्वात्मक हाँ सर्वात्मा योग ये सर्वात्मा सर्वात्मक सर्वात्मक जो है यही है योग यह योग कोई कोई योग को ऐसा मानते हैं कि योग ये क्योंकि आगे इसको कहेंगे ना जो आदि संपीर्ण योगी सब पहले योग को तो आगे सर्वात्मकता जो है यह है योग समझे ना तो मेरी विभूति को जान करके भी मन रूप से जानता है ये हो गया योग मेरी विभूति को मुझसे उत्पन्न विभूति को जान ये तो हो गया विभूति और उसको मन रूप से जानता उसको परमात्म रूप से जानता ये हो गया तो एका विभूति योग मम विभूति योग जो तत्वतः हेती जो तत्वतः जानता है तत्वतः जानता है मैंने यथावत ज्ञान यथावत जानने का क्या मतलब है कि शास्त्राचार्य उपदेश जो है जन्य विवेक के द्वारा यह है यथावत ज्ञान। तत्व का जानना कैसे, ये शास्त्राचार्य उपदेश पुरस्कार वह जानता है कि कैसे एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ और उसी शास्त्राचार्य के उपदेश से जानता है परमात्मा की तो कोई वस्तु नहीं। ये दोनों परंपरा से ही जान सकता है, नहीं तो कैसे जानेगा, एक ही जानेगा तो दूसरा नहीं जानेगा। जैसे जब सर्व रूप वही होगा या सर्व है सब उत्पन्न उससे होगा तो वही है सर्व रूप, ये दोनों जानना है। तो भेद और अभेद दोनों जानना है और तो दोनों एक साथ जानना है तो तत्वता इसको तभी जानेगा कि जब परंपरा नहीं है, इसलिए ऐसा मानते हैं। भेद भी है अभेद भी है, हाँ ये सारा प्रकार जगह भेदन प्रतीत होता है और परमात्मा के लिए नहीं। इसको तत्वता जानने का मतलब ये है कि ये जो शास्त्र पुरस्कार आचार्य पुरस्कार आचार्य उपदेश जन्य विवेक विवेक ज्ञान उसके द्वारा जानता है तो तत्वता जो देखती उसको क्या फल मिलता है। तो योगे नीचे और उस योग का विशेषण दे दिया अभी कल्पे योगे न अद्भुतम तो यही है कि समझो कि निरम जगत किंतु परमात्मा स्वरूप नेवा, ये जो आपके अंदर का निश्चय है यही है अद्भुतम के निरम जगत दिखाई दे रहा है लेकिन इंद्रियों के जगत और अंदर निर्णय क्या हो रहा है निरम जगत, ये जो जगत दिखाई दे रहा है जगत नहीं, तो जगत नहीं है तो क्या है परमात्मा स्वरूप में वह एक परमात्मा। अभी कंप्लेट हो रहे हैं निश्चय अभी कम को माने जिसमें हलन चलन ना हो, निश्चय निश्चय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है किसी प्रकार का विकल्प नहीं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि विकल्प है विकल्प, विकल्प जो है क्या है विकल्प और सर रहते योग विकल्प रहित विकल्प यही जैसे आपके अंदर एक निश्चय रहता है संकल्प रहता है तो विकल्प आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो सब क्या हो गया संकल्प हो गया। बार बार संकल्प एक होता है एक निश्चय आता होता है पर उसमें फिर किसी निमित्त से विकल्प उत्पन्न होता है तो विकल्प होना ही कम हो गया आपका जो निश्चय था उसमें कम आ गया कि नहीं आपके निश्चय में कंपन आ गया तो विकल्प रहित वो विकल्प रहित योग जो है किसी को कहते अधिकम्पेन योगी ना वह जो है अनुकम योग से युक्त होता है अत्र संशय न, इसमें किसी प्रकार का संशय संशय नहीं है यानी संशय नहीं है इसका तात्पर्य एक काल से टीका टीका काल जो मुमुक्षु होता है वो मुमुक्षु जो है उसका जो निश्चय होता है परमात्मा विषय मोक्ष विषय की जो निश्चय है वह निश्चय जो है विकल्प रहित इसलिए अविकल्प। अब जिसलिए उसको ऐसा जो है वह निश्चय प्राप्त है इसलिए वो जगत का आश्रय छोड़ करके और स्वर्ण मन निध्यासन रूप की जो निष्ठा के द्वारा मेरी भी बात ऐसा तात्पर्य कैसे निकालते कि देखिए जब तक ये जगत जगत के रूप में दिखाई देगा तब तक आपको किसी न किसी प्रकार के जगत की उपासना तो होगी, क्योंकि जगत की आवश्यकता बनी रहेगी तो जगत की उपासना आपके अंदर है। और जब आपको ये अंदर एकदम इस प्रकार का निश्चयात्मक परोक्ष ज्ञान जिसका शुरू के बनेगा जो पहले से ये ज्ञान होगा ये जगत आपको किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता, ये प्रथम ज्ञान है। तब वैराग्य उत्पन्न होगा जब आपको ये घटना को देख करके एक कर्म के फल को देख करके आप परीक्षा करने को परीक्षा एक कर्म जब तक परीक्षा में जगत की होती है तब तक मोक्षार्थी भरी अपने को पहले पर मोक्षार्थी होता है। जब मोक्ष की इच्छा है ये कहना अलग थी, पर जगत का कोई पदार्थ आदि चाहता है तो इसका मतलब मोक्ष की इच्छा कहा है। छोड़ने का नाम जगत को छोड़ने का नाम विवर्त, इसलिए क्रम पहले क्या होगा, क्रम पहले ये कि आपके अंदर जो है जब ये निर्णय हो जाएगा कि जगत किसी प्रकार से पिता तब आपको वैराग्य हो जाएगा, तब आप जिज्ञासु बन जाएंगे, वो ख्याति बन जाएंगे। वो ख्याति बनने के बाद फिर शास्त्र और आचार्य इत्यादि के द्वारा प्राप्त बोध से आप इसको देखेंगे कि ये सारा का सारा जो जगत दिखाई दे रहे हैं तो भाई है ये तो दिखता है पर है ही नहीं, ये परमात्मा है। ये जगत हमको सूझ नहीं कर सकता, लेकिन जगत हमको कोई चाहता ही नहीं, जगत के लोग हमको कोई चाहते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जगत से आप अभी शुक्ति आ जाते हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं जगत आपको चाहे, जब जगत आपको चाहे जगत हमको फूल माला पहनावे फिर आप चाह रहे हैं तो जगत के सुख की इच्छा आपकी करी। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि जगत जो है मुझे सुख मिली परीक्षणों का अंतर किसान ब्राह्मणों के देश में, जब कम यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोग तक की आप परीक्षा कर लेंगे कि कर्म का फल अनित्य होता है अनित्य फल परिचय के कर्तव्य को प्राप्त, तब आपको वैराग्य हो जाएगा। अगर वैराग्य हो जाएगा तब आप जो है गुरु के शरणागत होंगे, और गुरु के शरणागत होंगे तो तत्व के विषय में सुनेंगे, तब आपको जगत एक बाइक मालूम होगा, और माइक मालूम होकर के आप देखेंगे कि जगत नाम की कोई वस्तु है ही एक परमात्मा, तब आपको अभिपम प्रयोगता की परोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद आपको अभिपम प्रयोगता आपका पक्का ब्रह्म सत्यम जगत ब्रह्म ही ब्रह्म परमात्मा के लिए नहीं, तब आपकी जो वृत्ति है जो भाव है वो किसको पकड़ लेगा परमात्मा, तब आप परमात्मा की उपासना में लग जाएंगे, कीर्तन कर रहे इसी जवान लग जाएंगे। उसी बात को कहते हैं कि फिर आप कौन बना मेरे ध्यान में जो है के द्वारा मानव उपासना मेरी बात एक चीज यहाँ पर उपासना शब्द को ध्यान से रखना चाहिए, मुख्य अधिकारी क्योंकि अधिकारी भेदशील थोड़ा है, एक मुख्य अधिकारी होता है एक मध्यम अधिकारी होता है एक मंत्र, तो मुख्य अधिकारी किस रूप में उसका उपासना करता है, ये नाम रूपात्मक सारा जगत तो माइक है, ये नाम रूपात्मक सारे जगत का अधिष्ठान रूप जो एक तत्व है, तो ये एक तत्व से अतिरिक्त दूसरा और वही मेरा स्वरूप है, वही सबका स्वरूप है। ये जान करके वो जो निरंतर इस प्रकार के अपने भाव शक्ति को उसमें केंद्रित कर देता है, यह भी जो है वह ईश्वर प्रधान के मुख्य अधिकारी का ईश्वर उत्तम कोटि के पास में ये मुख्य अधिकारी का जो है वही स्वरूप। अब उपासना जो कहा, क्योंकि अभी उसको अद्भुत ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान के आधार पर वह भावना बनाता है, ये उपासक हो गए, ये तो मुख्य उपासक हो गए, ये भी ईश्वर प्रधान और ये मुख्य उपासक मुख्य, और जो मध्यम अधिकारी होता है वह इस रूप में उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, इस रूप में गृहित नहीं कर पाता, तो वो ये बात समझ लेता है कि ये सारा का सारा जगत जो दिखाई दे रहा है इसका कोई न कोई करता है, और वो अनंत शक्ति का संकल्पात्मक सारा जगत है अनंत शक्ति। इस जगत के मूल में एक परमेश्वर को सीधा नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत है, और उस जगत के मूल में एक नाम अरूप परमेश्वर को स्वीकार किया और उसकी आराधना के लग जाता है, ये सगुण निराकार ईश्वर प्रतिज्ञा है। पर मंदाधिकारी जो है वो बिना किसी नाम रूप के आगे बढ़े, उसको नाम रूपात्मक न तो आधार उसके लिए तमाम विभूत योग है, विभूति को पकड़ करके वो जो है वह किसी भी विभूति को पकड़ करके और ईश्वर तक पहुँच जाता है, राम को पकड़ करके, कृष्ण को पकड़ करके, शिव को पकड़ करके पहुँचे जाता है, प्रणव का आधार ईश्वर तक पहुँच जाएगा, प्रणव का आधार भी प्रणव का आधार भी क्या है, प्रणव आधार के सबसे की भी उपासना हो चुकी है, क्योंकि प्रणव जो है वह परम ब्रह्म रूप भी है अपरम ब्रह्म रूप, परम के अपरम के रूप कौन का है, तो पर और अपर दोनों किस प्रकार जो है वह एक मंदाधिकारी के लिए विभूति योग आ गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाम रूपात्मक जो है सर्व साकार विग्रह को आधार बनाता है, और उस आधार पुष्कर आधार बना करके वह ईश्वर की उपासना, क्योंकि कारण तो मानते हैं उपासना कारण की होती है, बस कार्याधार बना करके कारण की उपासना होती है, क्योंकि मंदाधिकारी को जो है उसके आगे जाने के सामर्थ्य है, जिसके आधार पर वो कारण तत्व पहुँचाता है, फिर कार्य कारण की जो है वो आपके जगह पहुँचता है। सर ये तो मध्यम अधिकारी भी तो कर पाएगा है, मध्यम अधिकारी तो उसी का नाम सगुण निराकार सगुण गया जो बन करें, और सगुण साकार को आधार बनाने वाला तो सगुण जो मध्य अधिकारी है विभूति योग आश्रय नहीं लेता, इसलिए उसका मध्यम अधिकारी यही नाम है कि उसको कार्य योग का आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं, और सीधे उसकी बुद्धि कार्य तत्व को पकड़े, जैसा विष्णु आदि में उसका मन मन लगा, हाँ, विष्णु आदि में लगाना तो सगुण साकार सगुण साकार आधार दिया और लक्षण भी घटाएगा सारा, और आधार सगुण साकार लक्ष्य अधिकारी हाँ सगुण साकार निराकार भी कैसे करेगा, सगुण निराकार में करेगा कारण है, जब जगत हमको दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत जल्द आया विद्युत है, अब विद्युत तो जगत है नहीं, विद्युत तो इस प्रकार के है नहीं कि नाम रूप दिखाई दे, इसलिए विद्युत रूप में वो भेद करने की सृष्टि कारण रूप अव्यक्त आत्मा रूप में भेद करने की, और मंदाधिकारी के लिए कोई सविशेष आधार नहीं, उस सविशेष आधार को लेकर के वो आगे बढ़ता है, इसलिए विभूत योग उसके लिए आता है, उसके लिए यह विभूत योग को शुरू करने से पहले कारण तत्व की बात आए, इसके पहले आपकी हो गई भूल तत्व की विराट हिरण्यगर्भ अंतर्यामी का आश्रय लेने वाला मंद अधिकारी, मंद अधिकारी मंद अधिकारी जैसे भी मान लीजिए हमने दीवी भाव के संकल्प रखा है, निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण सगुण हमने पहली बार बताया था कि सगुण जो निराकार है वही निर्गुण उपासक भी वही बनता है। पहले तो वो नहीं सीखे पर जो मुख्य अधिकारी होगा वो तो अधिष्ठान रूप में देखा जाता है और जो मध्यम अधिकारी होगा कारण रूप में माया विशिष्ट रूप अधिष्ठान रूप में नहीं कारण इतना वो अधिष्ठान रूप में जहाँ है इतनी ही बात करता है और जो सगुण निराकार का है वो कारण रूप में और ये है कि कार्य को आधार बनाकर के कारण विभाग शास्त्रों में जितने जो विचार है उनके तीन विभाग दिखाई देते हैं और वही दुर्बल विभाग हो गए क्योंकि दुर्बुद्धि में दुर्बल विभाग जहाँ दुर्बुद्धि है दुर्बल विभाग है इसीलिए सबका अर्थ अलग अलग कर देते है रमंती योगिनो ऐसा भी राम उपासक हो सकता है बहुत ऐसे संप्रदाय ऐसे हैं कि जो सगुण का साधन को नहीं मानते ऐसे संप्रदाय जो सगुण साकार नहीं मानते बुद्धि अपने आगे मानते और उपासना राम ये राम से राम चाहिए ऐसे लेकिन सगुण साकार उपासना राम ऐसे सूरत योग वाले सूरत योग वाले के भूल के स्मृति बना ऐसी परंपराएं जितनी परंपराएं हैं वो तीन के अंतर्गत है सब तीन के अंतर्गत है। अब तीनों में जो है वह खाली तीनों साक्षी है अधिकारी भेद से तीनों का जैसे आपके आर्य समाज कहाँ बोलती है ईश्वर को मानते ईश्वर को मानते ईश्वर को मानते वेद को मानते ईश्वर को मानते ईश्वर अतिरिक्त नहीं है ईश्वर को ऐसे मानते क्योंकि ईश्वर को मानते हैं जीव को मानते हैं जगत को मानते हैं ईश्वर को मानते हैं ईश्वर को सगुण साकार में सगुण साकार की बात करो सगुण साकार की एक वर्णन है सगुण साकार के लिए वर्णन करते हैं ईश्वर गंगा में गंगा में तो प्रजापति नहीं होता प्रजापति को ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी वाले तो वो तो सगुण साकार के वो तो सगुण साकार मानते वो ब्रह्मा को उनका ये कारण कहने का तात्पर्य कि ये भारतीय परंपरा में तीन धारा है और तीन धारा को लेकर के जहाँ भी आप देखेंगे तहाँ पर इसी का विस्तार इसमें भूल द्वैत भूल कौन है द्वैत अपर ब्रह्म पर अपर ब्रह्म ईश्वर तत्व है अपर ब्रह्म अधिष्ठान तत्व है अब इसी अपर ब्रह्म को नाम रूप के आधार पर उपासना इसलिए ओंकार के विषय में द्वैत अपरम क्या परम क्या अपर ब्रह्म भी वही है पर ये बता दिया कि जो अनुपम के योग्य है योग्य के नाथ प्रशांत के बताया थोड़ी सी डेटा देखिए तो मार्ग का प्रभाव खबर को दर्शित्वा का ज्ञान फल मार तो मार्गिक प्रभाव जो है भगवान का दिखाई दिया श्री कुमारी प्रभाव यह करना मां के बोलिए इत्यादि हमारी भी होती है तो कुमारी प्रभाव अब ज्ञान फल कहते हैं चेतना विभूति भाग्य में देते हैं चेतना में संस्था विभूति विभूति क्या है विस्तार जो विस्तार अहंकार संस्कार जो है विस्तार मूर्ति भवन वैभव सर्वात्म ये जो बुद्धियादि उपाय जो है उपादान हो गया परमात्मा उपादान हो गया इसलिए विविधा मूर्ति भवन वैभव विविध मूर्तियों में प्रकट होना ही होगा वैभव सॉरी मूर्ति भवन विभूति में विविधा समझे ना मूर्ति पास है पर भूति नहीं ले लिया विविधा और भूति का ले लिया फलन समझे ना विविधा फलन ये होगा वैभव सर्वात्मा कौन हो गया कई सर्वात्मा हो गया पदार्थ विस्तार ये होगा विस्तार अब योग्य युक्ति योगयुक्ति क्या है ईश्वर सत्तर पदार्थ संपादन सामर्थ्य योग है कहे रहते सत्तर पदार्थ सामर्थ्य जो है संपादन सामर्थ्य हाँ सत्तर्थ मान सत्तर पदार्थ हर सत्तर अर्थ मान क्या अर्थ मान क्या पदार्थ ये पदार्थ संपादन जो सामर्थ्य है उसी का नाम ही योग पदार्थ किसी को कह रहे हैं आत्मनोघटन अपने अपना घटन माने सत्य रूप में अधिकार की बात तो भाषिकार होगा ये करके इसे थोड़ी चिंता की योग तत्परैश्वर्य सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं च मदीयं शक्ति ज्ञान देशम आदित्य मन वायो चित्वायश्च ईशते ज्ञानते च पदः योग क्या है तत्फलम् योग तत्फलम् योग और योग का फल वो क्या हो गया ऐश्वर्य ऐश्वर्य क्या हो गया सर्वज्ञत्व सर्वेश्वर ये कैसे होगा मदीयम शक्ति ज्ञान देशम आदित्य अपने जो शक्ति है और शक्ति कोई ज्ञान है ज्ञान शक्ति करके सर्वज्ञ तो हो गया और उसका आश्रय करके मनवादेव विद्वादेव से इच्छते मनवादी विद्वादी सब पर शासन हो रहा है वहां इच्छते माने इच्छते ज्ञान भी उनका ज्ञान भी है और उस पर शासक भी सदा इसको भाषिकार भगवान देते अथवा योगेश्वरी सामर्थ्य सर्वज्ञत्व योग योग अब जो विभूति तो पहले कह दिया था अब योग का क्या करना योग है ऐश्वर्य सामर्थ्य ऐश्वर्य की जो सामर्थ्य ऐश्वर्य विस्तार ये है योग और उसका सामर्थ्य जो है वह है योग वो हो गया सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ तो कहता है योगजम योगजम सर्वज्ञत्व योग उसी को कह रहे हैं योग है वह योगज पर योगज जो सर्व सामर्थ्य जो है ना सामर्थ्य जो है सर्वज्ञत्व ना इसलिए कहा योगजम सर्वज्ञत्व योगजम योग सॉरी योगन मे योग मैंने ऐश्वर्य योग योग ले लिया ऐश्वर्य सामर्थ्य अब उसी ऐश्वर्य सामर्थ्य से हो जाएगा सर्वज्ञ सर्वकर्तृत्व पीछे आए योग से सामर्थ्य से आए तो योग हो गया बोल के पिता यथा तो विभूति योग जैसे विभूति और योग तथा वेदन से वेदन कुशत्व कैसे ऐसे उसका ज्ञान जो है वो भी निरंकुश किसी को दिखाते हैं यथावधि मम मदीयम जो व्यक्ति किसी को कैसा काम दे रहे हैं कि ज्ञान जो ऐसा दे रहा ठीक आपको ज्ञान हो गया तो फिर उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा और गलत ज्ञान पर अंकुश लगेगा। और तो मार्ग ज्ञान